والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. كشمتومي أكباندا من مواكي مبكى كفيكا المشعر الحرام. كان ركوبه بعد صلاة الفجر، وقد توجه إلى المشعر الحرام، وكان جبلا في مزدلفة اسمه قزح، وقد أزيل وجعل المسجد الموجود اليوم مكانه. تملكوا pale Muzdalifa akabaki pale mpaka akaswali salatul fajr akaelekea al-mash'ar al-haram. Na hii ilikuwa ni jabali lililopo pale Muzdalifa, jina lake ni Qazah. Wakad umeondolewa jabali hilo ukawekwa pale msikiti huu uliopo sasa hivi mahali pake. Qawluhu fastaqbala al-qibla, tume akaelekea qibla. Fadaahu wakabbarahu, akamuomba Allah na kuleta takbir. Wahallalahu, na kusema la ilaha illa Allah. Wawahadahu, na kumpwekesha Allah. Hadha almautinu rabi' min mawatini duai fi lhaji, hii hapa ni mahali pa nne katika zile sehemu za dua katika haji. Waqad warada fi hadha alhadithi أن جمع أربعا الدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد. imekuja katika hadithi kwamba mtume alikusanya hapo mambo manne: dua na takbir na tahlil na tauhid. قوله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا, akaendelea mtume kusimama pale katika mashari alharam Muzdalifa mpaka jua likatokeza sana. هذا يدل على أن دعاءه كان طويلا, هي نفهمش كما دعاءك لكون ندف. وهذه سنة ينبغي الحرص عليها, هي سنة أبابو ينتككانا كفانيا كوبا كسنة هيو يدعى. قوله فدفع قبل أن تطلع الشمس, أي دفعه قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين ما كانوا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. mtume alitoka pale kabla jua halijatokeza sana, mwangaza ulikuwa tayari lakini jua halijatoka. Hii ni kuwa khalifu wa shirikina ambao hawakuwa wakiondoka Muzdalifa mpaka jua litoke, na kusema ashriq thabiru kaima nughiru ay nadfa'u linnahri, yani tokeza ewe jua ili tuanze kuchinja wanyama, tuende tukachinje wanyama kule Mina. Qawluhu ardafa al-Fadl ibn Abbas, akamweka nyuma yake al-Fadl ibn Abbas, ay ja'alahu khalfahu 'ala ar-rahila 'inda insirafihi min Muzdalifa ila Mina, alimweka nyuma yake al-Fadl ibn al-Abbas wakati wa kuondoka kwake Muzdalifa kuelekea Mina. Qawluhu hatta ata batna muhassirin faharraka qalila, mpaka alipofika katika jangwa hilo la Muhassir. Huwa wadin yaqa'u baina Muzdalifa wa Mina, hili ni jangwa ambalo lipo baina ya Muzdalifa na Mina. Asema pale akenda haraka haraka kidogo. Yahjuzu bainahuma yattajihu min ash-shamali ila al-janub, inaelekea kutoka kaskazini kwenda kusini. Wa sababu israhi fihi qila li anna Allah ahlaka ashab al-fil fihi, sababu ya mtume kwenda haraka pale ni kwa sababu Allah aliwaangamiza wale ashabu al-fil mahali hapo batna Muhassir. والمشروع الإسراع عند المرور بأماكن العذاب, na sunna ni kwenda haraka wakati mtu akipita pale mahali palipoadhibiwa watu. وقيل لأن المشركين يقفون فيه ف fanasaba an yukhalifahum, pia imesemwa ile mtume kwenda haraka ni kwa sababu washirikina walikuwa wakisimama pale, kwa hiyo ikanasib kuwa khalifu washirikina. Qauluhu thumma salaka at-tariqa al-wusta allati takhruju ala al-jamrati al-kubra, kisha mtume akaifuata njia ya katikati ambayo inatokezea kwenye jamratul kubra. Bayyana tariqahu ba'da muhassir wa huwa at-tariqul wusta alladhi yusamma al-an tariqal jamarat, mtume akafuata hiyo njia katika kati ambayo inaitwa sasa hivi njia ya jamarat. Wal jamra jam'uha jimarun, na jamra ni mufrad jam'i yake ni jimar. Wal jimaru al hijaratu sighar, na jimar ni vijiwe vidogo, mawe madogo ndio yanaitwa jimar. Wabihi summiyat jimaru Mina, na kwa hivyo vikaitwa zile jimar za Mina. Waljamratul kubra hiya jamratul aqaba wa hiya allati tali Makka. Aljamratul kubra ni ile jamra alaqaba ambayo inafuatia Makka. Watamtazu hadhi aljamra ani aljamrataini biikhtisasiha biyawmi nahri wala yaqifu indaha, hii jamra hii al-aqaba al-kubra inasifika kuliko jamra nyingine kwa kuhusika kwa kutupiwa vijiwe siku ile ya Idi. Ni hii jamratul aqaba al-kubra peke yake ndio inayotupiwa vijiwe, na mtu akimaliza la yaqifu indaha, hata simama pale katika jamratul aqaba. Qauluhu faramaha bisabi hasayat, akaitupia hiyo jamratul aqaba kwa vijiwe saba. Ramyu jamratil aqaba huwa tahiyatu Mina, ile kupiga ile jamratul aqaba ndiyo tahiya ya pale Mina, ndiyo maamkuzi ya pale Mina. Qauluhu yukabbiru maa kulli hasatin, ataleta takbira pamoja na kila kijiwe. Dhakara alqawla alladhi yuqalu maa arrami, hapa ametaja maneno yanayosemwa pamoja na kutupa kile kijiwe, wa huwa takbiru. Fanakulu Allahu akbar, Allahu akbar kila napotupa kijiwe. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila ramyul jimari was-sa'yu baina as-safa wal marwa liiqamati dhikrillah, kwa maneno ya mtume sallam imejaliwa kutupia vile vijimar na kusai baina as-safa wal marwa kwa ajili ya kusimamisha ذكري الله. رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. قوله مثل حصل خذفي vile vijiwe vinavyotupiwa ni kama kijiwe cha khadhfi, kile ambacho unaweza ukakiweka kwenye vidole ukakirusha, ndio khadhfi. Bayana miqdara kulli hasatin fi hajmiha wa huwa kathamari albunduq au habati alful, hapa ameweka wazi kiasi cha kile kijiwe katika ukubwa wake ni kama tunda la bunduk au haba ya ful. Ful ni kama maharagwe. Wa hasal khadhi ma yukhdhafu ala ruusil asabi'i, ni kile kinachotupwa katika ncha za vidole, ukikiweka hapa unaweza ukakirusha kwa kidole, ndio inaitwa hasal khadhi. Kwa hiyo hii ndio inaopigiwa vile aljimaru thalath. Qauluhu rama min batni alwadi, akatupa pale ndani ya lile jangwa. Bayana makana rami wa huwa batnu alwadi litakuna Makka an yasari rami wa Muna an yaminihi wa yastaqbilu aljamra, fa hapa ameweka wazi mahali pa kutupa vile vijiwe, napo ni pale ndani ya lile jangwa, ili inakuwa Makka upande wa kushoto wa mwenye kutupia vile vijiwe, na Muna inakuwa upande wake wa kulia. Wa yastaqbilu aljamra, na ataelekea kile kikuta cha Aqaba. Qauluhu thumma sarafa ila almanhar, kisha mtume akaenda mahali pa kuchinjia wanyama. Hadha alamalu thani yawm al-eid, hii ni ibada ya pili siku ile ya Idi, baada ya kupia jamratul Aqaba al-kubra kwa vijiwe saba, halafu mtu anakwenda kuchinja. Badahu birrami yauma thumma nahara, mtume ameanza ibada hizo kwa kutupia kijiwe kile cha jamratul aqaba kisha kuchinja. Warramyu mushtarakun baina al-ansaki thalatha, والنحي والنحر غير مشترك لعدم وجوبه على المفرد إلي رمي إن شركيان بين هذه بدتات زسكويل يعني كبير جمرة العقبة كيشا كتينجا كيشا كنيوة والنحر غير مشترك لعدم وجوبه على المفرد إلي كتينجا سي مشترك وكتو واجبيكا إسفقوا ومفرد متوبكياك أنا تينجا من يمواك سي كواما نشركيانا نموينجين قوله فنحر 63 بيده متوبكا تينجا نغمية ستيني نتاتو ومكونواك عدد الذي نحر بيده 63 بدنا idadi ya wale aliochinja mtume kwa mkono wake ni 163 wa fi hadha bayanu quwwatihi wa nashatihi na kina hii ni kuweka wazi nguvu za mtume sallallahu alaihi wasallam wa anna al-aula lil-abdi an yatawalla nahra hadihi bi yadihi na kwamba iliyo aula kwa mtu ni kwamba asimamie kumchinja yule mnyama wake kwa mkono wake قوله ثم أعطى عليا فنحر ما غبر كشا كمبا علي بن أبي طالب أكتنج والنغمية واليوبكية أي الذي نحره على بقية المئة فيكون نحر 37 بدنا نقوم بقية منا نغمية مية موجة يتقوى علي تنج علي نغمية 37 kukamilisha idadi ya ngamia 100 wa maana ghabara ai bakia akachinja Ali ibn Abi Talib wale waliobakia katika ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa ashrakahu fi hadihi fihi dalilun ala jawazi al-ishraki fil hadi akashirikiana naye katika mnyama wake hii ni dalili kwamba inajuzu kushirikiana katika mnyama sawaun taaddada au lam yataaddad sawa walikuwa ni wengi au si wengi wal badana tutakfi an sab'a na ngamia mmoja anatosha kwa watu 7 kama sayati insha Allah qawluhu thumma amara min kulli budna bi bad'a kisha mtume akaamrisha kila ngamia apewe kipande faju'ilat fi qidrin vikawekwa katika chungu sufuria watubihat na ikapikwa nyama hiyo ila akhirihi bayana sunnata fil hadi wa hiya al aklu minhu hapa muallif anaelezea sunna ya yule mnyama ni kula yule aliyechinja ale katika mnyama yule walau qalila japokuwa kidogo washurbu mimma raqiha na kunywa katika supu yake lifi'li nabii sallallahu alaihi wasallam lidhani kwa mtume kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo qawluhu thumma rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afadha ila albayt fa salla bi makkata adh-dhuhra kisha mtume akapanda mnyama wake akaelekea al-kaaba akasali kule maka adh-dhuhr hadha al-amal ath-thalith yawm al-eid wa huwa tawaf al-ifadha إما قبل صلاة الظهر وإما بعدها هي نبادة تاتو يسيكو يأيدي نايو نطواف لإفاضة إلي طواف يا حج إما قبل صلاة الظهر نايما بعد ياك وهو ركن في جميع الأنساك نهي طواف لإفاضة ننجوزو كتك إبادة هزي زوتي ووقته من بعد منتصف ليلة النحر بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومزدلفة وقت واكي نبادة يا كغوانيك وسيك وإيدي ولي وشرط يكتنغلي ونكهذري عرفة نبيا مزدلفة ولم يذكر جابر الحلقة جابر كتك حديثياك هكتاج كنيوة وممتمي لنيوة ولعل مكانه بعد النحر na pengine mahali pa kunyoa ni baada ya kuchinja mnyama baada ya kuchinja mnyama ndio yule mwenye kuhiji anakwenda kunyoa nywele zake liyakuna tartibu amali yaumil eid ili uwe mpango wa ibada za siku ya idi aramyu thumma an-nahru thumma al-halqu thumma at-tawafu was-sa'yu liman alayhi sa'yu amali mpango wa ibada za siku ya idi ni kutupia jamratul aqaba kwa vijiwe 7 kisha kuchinja mnyama kisha kunyoa nywele kisha kutufu kisha kusai baina Safa wal Marwa, kwa yule ambaye anawajibika kusai. Kauluhu faata bani Abdul Muttalib yasquna ala Zamzam, akawafuata bani Abdul Muttalib walikuwa kitoa maji ya Zamzam, faqala nzi'u bani Abdul Muttalib ila akhirih. Arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min adam an-naz'i hatta la yatazahama an-nas 'ala an-naz'i, mtume alikusudia kuto fi, yani kuto fanya zahma ili watu wasisongamane pale katika kunywa maji ya Zamzam, lidhannihim annahu sunna, wakidhania kwamba jambo hilo ni sunna. Faktafa binaz'i bani Abdul Muttalib lahu, akatoshelezeka kupewa maji na hao bani Abdul Muttalib. Wa bihadha intaha hadithu Jabir, na kwa hapa ikamalizikia hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu kueleza ibada ya haji aliyoifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu almanasika wa yaqulu linnasi khudhu anni manasikakum, mtume alikuwa akifanya ibada hizi za haji na kuambia watu chukueni kwangu ibada zenu. Yaqsidu almuallifu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu almanasik li amrayn, muallif mtungaji kitabu anakusudia kwamba mtume sallam alikuwa akifanya hizi ibada kwa mambo mawili. Kwanza li ada'i nusuk kama arada Allahu ta'ala, kwa ajili ya kutekeleza ibada hizi kama alivyotaka Allah mtukufu. Pili ta'alimu an-nasi, kuwafundisha watu kaifa yuadduna manasikahum, namna ya kutekeleza ibada zao hizi za haji. Qawluhu fa akmalu ma yakunu min alhajji aliqtida'u bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fihi wa ashabihi radiyallahu anhum, ukamilifu wa inavyokuwa katika haji ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika haji pia na masahaba wake radiyallahu ta'ala anhum. Ayil kamalu fil haji, ukamilifu katika haji yakunu bil akhdhi anin nabi sallallahu alayhi wasallam, unakuwa kwa kuchukua ibada hizi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Li annahu yatalaqa anillahi ta'ala, sabu yeye anachukua ibada kutokana na Allah mtukufu. Waliqtidai bis sahaba, na pia kuwafuata masahaba. Liannahum ya'khudhuna 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, sababu wao wanachukua ibada hizi kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.